virallanguages.org. Coronavirus explained in your language. virallanguages.org. Le coronavirus expliqué dans votre langue. L'enregistrement suivant contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus. Ces recommandations sont présentées en langue Mufugudu. Wa mamadu mafuai ya mezilida buba Nicola ya dagul kwar dari machimo ya moboke de masamazal mara coronavirus tadaba COVID-19 kede temil ko mafau machia adona kleng fezive fund hi feme feme urkede ada ko ikluko Cameroon tezivi chai double tabia and afand hai afna million chew fadra fezivi chinga ndi ga famcham ndi mambul mai daha machia salkanga daba dan di alf makur salkanga dana aki ambar dama kwar kaya da woko va fo machia hana kwara da alkwa fo boko da wilkwa sie pokwa zana feme yed pokwa zana feme ta hetratspa da alkwa mamakura chai ya porkwa zana hala ta sabual yo dehtina yanzo kwa dawi dawai ya dabokwa apalaba yo ya porkwa har ari arai ya porkwa har ta sabual ha mongo fok abowa ladagai e da poko harami ba maja de da porkwa rabar nai da poko harami ba e da poko radi ba e da poko hatr ba Perta kwa tskal kwa hi masa dawai, masa hrur kwa mag sferla anda tabel hai, la kile ta tasa hai, ta o de javel, ta alkol. Ambaw, woko vaw, faluma, idun zufkruwa tskia dalma ba. Dal kwa dalma na woko vaw. Yaw dal kwa fana kwa a jangal, ta mota mai ya woko vaw. Manja ndi damo ta na mekele mekele hai asa mo damo damo isurko ba. Ndu langra ta tika hai giswa azunda kwar. Yaw idana kwa ala pital liklik ba. Manja si na kwa na masa vufacha nda kwar. Dada ba ya ndoko ndul kwa masa machai. Madu epikisa ya. Yada kwa kwa susu ba. Ndo agwa ti machia saya tafadala. Dandu ta machia gsfur fadala. Avdakawa kagsfur hrna agwa zivka. Azivyei tafayater tefemei dadaba tedei. Dandu masa machia fufu dadahana aki egwel dadaba aki gogobana apechei. Fandu mekele ngene agu azvar. Machia adizvi fandu na dirchew. Fadu aha machia ha mandwi avaw hadr kuru arifad. Adizvi na favuna tafoguguba akakoguguba gaga vutabiachaka megrei. Da masa machia fakatrga anduna asfin avud avat. Ski mekele mekele mous da machia da vutabia achi hwale hwale. Hetra gichi anda yam. Mezvinga vutabia achi. Asa ya nduwa gwazi hetr saba simdeminga andamba. Amachik mous da machia kalahna ara awfobaw ta gogoba. Machia na asrmba tarmiambidey manja adlakana ta awfobu ga alemiba akaka ritabi apkaka. Adabua da vungandu na tiga dirchew adrkuru arifat.